بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ ہر چیز میں ہے، اللہ تو ہے. یہ ابن عربی کا یہ ذہن تھا جو وحدت الوجود کے قائل ہے. امام بخاری نے اس کا بھی رد کیا ہے. یہ وہی ابن عربی ہے جو کہا کرتا تھا وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَٰهُنَا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. کتا بھی میرا رب ہے اور خنزیر بھی میرا رب ہے، یہ ابن عربی کہا کرتا تھا، کیونکہ اس میں اللہ کی انوار مجھے نظر آتی ہیں. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہاں میں یہ بات ذکر کر دوں، اللہ کا فضل ہے، میں نے ارطغرل کا ڈرامہ دیکھا تو نہیں ہے جہاں ابن عربی کی صفات پیش کی جاتی ہے ظالم کی، جو کہا کرتا تھا کہ کتے میں بھی رب نظر آتا ہے. آج لوگ اس کو دیکھ کے شرم کرنی چاہیے اور اس کی تعلیمات کا فروغ دینے کے لیے ڈرامے بنائے گئے ہیں. تمہیں وقت کیسے ملتا ہے قرآن کو چھوڑ کے ڈراموں کی طرف جانے کا؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، نہ دیکھا ہے، معلومات دینے والوں نے دی اور لی کہ یہ اس میں ہے جس کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر ابن عربی کے بارے میں وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور بردا پڑھتے ہیں، ایک مسلمان کو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے. امام بخاری نے کیا کہا؟ اللہ کی ذات ہے لیکن کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. سات آیتیں قرآن میں آئی ہیں اور العلوم کتاب میں امام ذہبی نے 300 سے زائد دلائل پیش کیے ہیں کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے. علم اور قدرت کے اعتبار سے اللہ کا علم تو پوری دنیا میں ہے، ذرے ذرے میں اس کی قدرت ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ عرش. الرحمن علی العرش استوى. استوى کا ترجمہ ابو العالیہ نے صحیح بخاری میں کیا ہے، ای علی وارتفع. اللہ بلند ہوئے، قائم ہوئے عرش پر. کیسے؟ جیسے اس کی شان.